Inselmi l-komina s-silin buħħġar nissidin koma l-edizzjoni oħra tal-program Kullana Kulturali. Ħarsa lejn l-Enċiklopedija Maltija e publikata mill-Publikazzjoni PIN. Illum ħanitkellmu dwar il-ktieb numru 54 il-kwadri ex voto Marittimi Maltin ta' l-awtur Joseph Muscat li wkoll jiffurma parti mill-Kullana Kulturali. Dr. Charles Briffa, l-editur ġenerali ta' s-sensila ila għana ma l-awtur li se jitkellem dwar il-ktieb tiegħu. Nisimgħu din l-intervista. Reġa għanna maħna il-Joseph Muscat, d-darba sa' dan huwa it-tielet ktieb li san nitkellmu fuq miegħek. D-darba san nitkellmu fuq il-kwadri ex voto Marittimi Maltin. Issa, hawnhekk għandna diversi affarijiet hekk f'dan l-isem. Ħanibdew mill-ex voto. Tista' tispjegalna daqsxejn ex voto? Xtifem biha. Sewa, fil-kassana se nitkellmu minn kwadri kbar jew żgħar. Sewa. Li kienu jingħataw bħala wieda jew qabel ma jbaħru biex ikollhom baħira tajba. Jew meta jiġu b'ringrazzjament. Issa tinnota li f'dawn il-kwadri hemm l-ispjega teoloġika tajba, ta' wara jgħidu li jkun hemm miktub, però anke dan għax ikunu saru mill-Madonnari. Palma kien Vincenzo Gonzi u Missiru Michiel. Jafu xinu ma jamlu, kienu dejjem hemm il-belt bħal tal-ħarru ser tixri żarbun sa tmur għal taż-żrabel, sa tmur tordnaw ex voto għan Gonzi. U jgħidu biex ringrazzjament lill-Alla bl-interċessjoni tal-Madonna jew tal-Qadisi Vodi kienu jafu eżatt x'inhu jagħmlu. Mela kwadru ex voto, għax ex voto hemm ħafna ta'. Hemm ħafna kwalitajiet, imma għalina minn kwadri se nitkellmu li juru biċċa tal-baħar dejjem. Meta tajt hemm ħafna kwalitajiet għaw Malta u kwadri. Iva ta' żgur. Per eżempju, hemm l-ex voti dak li jkunu tal-fidda li juru xi biċċa tal-ġisem. Iva. Insomma, hemm storja u din forsi nsemmu għadrek barta. Hemm kienu jagħtu xi balal ukoll. Għanna l-istoria. Ġifieri ex voto tista' tkun li biċċa mid-disgrazzja toffriha. Sewa. Ħażabbar pereżempju kien hemm tliet pruni ta' galeri tal-Muslim li dawn kienu attakkaw tartana ta' Malta ta' Castelvi. Rappellu muta, għax taqtob xe baħen grenez kien hija. Il-dawn li xpruni xie xprejjem marra kien meżatta sajda. Baqgħu mwaħlin maż-żaq tat-tartana, meta ġewwa Malta qalawhom u offruhom lill-Madonna tal-Grazzja Ħażabbar. Illum ma żomx jeżistu disgrazzja tagħmel. Ir-regla dawn kien ex-voto wkoll. Bħalma darba minnhom qabdu kajjek tal-Mislem u offruh ex-voto, imma barra minn Malta santwarju magħruf. Niftew, vaddiri, ex vota jekk inti tmur is-santwarju jew tal-herba, jew tal-melliħa, jew tapinu, tara, kemm trid affarijiet ex voto. Waħda li kienet ġibdet l-attenzjoni qed nara fi ktieb. Merks tiftakru dak li kien sewwi tar-roti. Taljan, offra r-rota tiegħu bħal ex voto wkoll waħda minnu. Dawk li ħobbu l-tim ta' Liverpool, dak il-mellieħa, hemm it-tim tagħhom bħal offerti hemmhekk ukoll. Hemm min offra elmu tal-Providenza għandna ex voto balla enormi taż-żmien il-gwerra l-kbira. Jekk wieħed imur f'santwarju ma nsemmix fejn tara żewġ manetti tal-irsiera imdeg li ma ħajt, dak ex voto wkoll. Niftehmu li hemm il-mellieħa tara. Dawn dejjem marbutin ma' xi wieħda, mhux hekk. U tal-baħar ukoll, u tal-baħar. Jinfuq dak li żiet iżgħar, meta xi mod hemm tal-mediċina ma jispiċċaw qatt, ma jispiċċaw qatt. Il-mellieħa tara biċċaqlu żgħir hekk offerta bħala qed tifhem. Dawn ex voto, jiena li żiet li żgħar meta hawnhekk ex voto huma l-kwadri. Sewa. Li juru dejjem il-biċċa tal-baħar, min għamilha, però mhux dejjem issib miktub fuqha iskrizzjoni. Xogħol minn dawn l-ex voti huma tat-tfal, pueri li kemm trid oħrajn ta' mustaċuni kbar. Iġifieri ġew, nemmu ikolli disgrazzja forba. Sewa. U il-bambin jiskansani. Iva. Disgrazzja, niġi l-artien. Iva. U impingi disgrazzja jiena, jew niġi għandek biex pingi jiena. Ruħ kienet. Mela, kikun hemm minnhom hemm sieken, min ma jkollux. Le, min ma jkollux biex ħallas. Jaqbad u jibaba xi ħaġa hu. Sewa, sewa. Ħana qatt ħaġa żgħira din ħar ta' meħħar il-poplu naqdu mal-graffiti li darba sibħa żebbuġ. Mela nkun qed fil-knisa tal-abbandunata qed naraw graffit. Tiġi mara llum ma nafx x'mejta miskina kellha kien hexx jgħid. Qalt hija qalt trid ngħidlek x'inhi dik. Għalli dak kien ikun xi baħri, ma jkollux minn fejn ħalla xi ħaġa, xi xama jew xi kwad. Qalt li u jħalli l-marka tiegħu hemmhekk bħala graffit bħala wieda. So. Ma kif għat klienti, wieħed m'għandux biex iħallas, imma żwar miskien u hemm xogħol minnhom taċ-ċajt, hemm oħrajn magħmulin minn dak ngħidulhom madonnari professjonali, jafu x'inhuma jagħmlu. Palma qed kien hemm dawna l-gonzi missieru wieber, ix-xogħlijiet tagħhom biex ma nsemmux imbagħad il-Nicolas Camilleri. Dan għandu xogħlijiet tas-seħer. Dan twilet il-birgu. Imma għax ħadem ħafna Franċiż, għax ħadem ħafna Marsilja jgħidu Franċiż. Għax ħadem ħafna Ġenova jgħidu dak Taljan. Għax ħadem ħafna l-Amerika jgħidu Amerikan. Amerikan tal-Mamudija u qiegħda tal-Birgu. L-importanti li hu Malti. Malti. Però da kellu x-xorti jaħdem ħafna mal-famus artist tal-bċejjex tal-baħar Ru, ir-Ru Family, R-O-U-X. Tista' taħseb qed insemmu aħna l-Caravaggio tal-bċejjex tal-baħar meta nsemmu r-ru. Dan Nicolas Camilleri għandu x-xogħlijiet tiegħu tal-ġien kif kien ippinġi l-attrezzatura tal-bura qed ngħidlek hekk ħaġi li ġew f'idejja biex nirranġa xi ħaġa. Jinħok rasi ma nafx kif umanament possibbli fi kwadru ta' Pitpitu Nofs tagħmel iddaħħal sitt issien taħbura differenti. L-irqaq wieħed daqxxara, kif għamilhom? Ma nafx. Ara xi preċiżjoni ta' kienu jaħdmu biha. Oħrajn li oħrajn huma eżwatif qar. Imma tara s-sentiment tal-bniedem. Għax ta' ħares tara mustaċċuni ta' baħrin li kienu jifilħu u mhux jissugraw meta jaraw l-elementi tal-baħar u dim il-qawwa tal-baħar hi. Kulħadd kien ifittex ix ħadd aqwa minnu għall-għajnuna. Wan tara r-rabta bejn il-bniedem u għall. Walla ta' qed Ara semmejta inti, ara ma nżmux l-eks votu daħlu bir-reġjon tagħna, da dejjem kienu fi żmien ir-Romani. Kienu jmorru għal xi ġrieda, kienu jħallu stele. Imma rajt nota ta' xorta, xorta hemm konnessjoni bejn il-bniedem u għall. Ekku, bejn naturali u soprannaturali. Nota ta' furnier jgħidlek meta jibda dak il-baħar ħabbad tara erwan xulxin il-baħrin oħfirli ta' u jibdew il-wied imbagħad u nagħmlu pellegrinaġġ għalhem u pellegrinaġġ għalhem għax qudiem il-qawwa. Tan-natura tal-baħar terribbli, terribbli. Il-bniedem issir ix-xejn. Fl-iskrittura għandna xi ħaġa se jħoss isu laqxa, isu laqxa ta' njama f'nofs il-baħar u hekk hu. Allura l-bniedem idur lejn Alla, lejn il-Madonna u lejn qaddisin. Imma li se tinsib lejn il-Madonna. Mejjiet ara mill-ħames mija u ħamsin kwadru li jiena ddokumentajt għaw Malta. Najdlek li 500 minnhom kollha l-Madonna. Kollha fuq il-Madonna. Iva. Però mbagħad hemm ftit qaddis San Giuseppe jissemma ftit. Il-kurċifiss pereżempju Ġesu mill-inqas jissemma. U mbagħad dak tarah marbut ma l-isla. Ma devozzjoni li l-Madonna. Il-Madonna. Kullum kien anke fil-festi tagħna. Il-toba tal-baħar u x'naf. Għandek ismijiet tal-Madonna. Ta' u tinsiex ja il-baħr Malti dejjem kif iddoq l-Ave Marija. Ir-Rosario u jispiċċa bil-kant tal-Litanija u tas-Salve Reġina. Però din ma kienx użanza tagħna l-Martin biss. Toħob jaxir taqra fil-barrani Braiden li dan kien wieħed travelog li jsiefer u jikteb hija kien ġie fuq x'prunara għaw Malta u jsemmihom il-baħħara Maltin. Il-preċiżjoni tagħhom fil-qdif u jgħidlek imbagħad irqadna aħna u bdejna nisimgħu jgħidu r-Rosario, il-Litanija u s-Salve Reġina. raqdu, għax raqdu, ma' insomma. Imma kien qiegħed fin-natura tal-baħrimat, devozjon tiegħu lejn il-Madonna, niftehmu issir. F'dawn għalhekk żvoti tara l-istorja marittima ta' Malta mhix miktuba. Għandek eżempju, li kieku ma kienu xuma, minn kemm kotba rajtu fit-tixt, ma konx nagħmel l-evoluzzjoni tal-Ixpurnara, per eżempju. Li jiena sib l-eqdem figura tagħha tal-Ixpurnara hija tal-1740 u bqaj ġej sal-1900. U għandek tara t-tibdiliet matul iż-żmien. Iż-żid tnaqqas arbli, iż-żid u tnaqqas imqadef, sakemm wara kollox tiġi bilqlub bisu kbira ħafna wis iżjed milli kienu taż-żmien l-ordni pereżempju. Vadi sibt l-evoluzzjoni tal-brigantin Malti, pereżempju. Li kieku ma kienux huma dawn kieku impossibbli li ssibhom fil-letteratura Maltija jew fid-dokumenti biss li ssibtaw Malta. Irrid ngħid jiena huma dejjem ikollhom id-data tagħhom? Le. Le. Imma allura meta kif tasal l-istil ta' dajsa naħseb. Ejja, għax inti qed titkellem bil-maqlub. Natribwixxu, natribwixxu. Mela ara x'jiġri, għandek ħafna id-datati. U ħafna b'iskrizzjoni magħhom. Oħrajn li mhumiex, inti bl-esperjenza li għandi issa tal-bċejjex tal-baħar, inti tattribux dejn bej wieħed u ieħor ta' dik is-sena. Qed tifhem le bil-forsek, qed tifhem ma' ħafna drabi hekk ikollok taqa'. Imma dak huwa privileġġju mbagħad ta' min jistudja naqra l-istorja tal-baħar li tkun tista' tagħti opinjoni. Nerġa' nsemmi l-graffiti tgħidx iddaħħalhom. Imma anke dak il-graffiti għalija ifissru wis iżjed milli qal wieħed li qatt mara biċċa tal-baħar. Għalih dak huwa taħżis mal-ħajt. Imma jien naf ninterpreta u nagħti daqsxejn ta' kulur ma' graffit. Hekk ukoll ma' l-interpretazzjoni tal-bċejjes tal-Eżvota. U sajjem għal kollox mill-istorja marittima tagħna ibgħat ftit għall-interpretazzjoni. U ngħidlek li sibt ċerti interpretazzjonijiet li huma tad-daħħ ħafna drabi. Vera tad-daħħ. Jew dejjem. Dak x'valur ikollhom, apparti mill-valur sentimentali. Għalhekk hija għalhekk f'dan l-istudju inti trid tfittex ma tiqax fuq awtur wieħed. Imma tiġi tgħid li din hija l-Ixpurnara Santonina. Mentri hemm miktub li kien Ixpurnara li qed iġġorr it-ton. Hemm naqra differenza. Kull biċċa li naraw galera, x'galera tal-or, mela. Qed niftehmu hija. Allura inti li tkun kisser fuq l-ikonografija tal-bċejjex tal-baħar għandek vantaġġ li tinterpreta kwadru iżjed minħabba. Però jista' jkun ukoll li min ikun għamilha għalih il-kelma galera kienet tfisser xi ħaġa ġenerali mhux hekk. Forsi għalek semmija għek. Imma qed ngħidlek li qed ngħidlek għall-interpretazzjoni tal-lum. All right, okay. Mimma jkunx l-affarijiet tiegħu. Huma ħafna darbi minn ikun tal-affarijiet tiegħu żgur sa jgħidilek bisem bleruq u x'niexek. Jew ma jgħid xejn. U mbagħad inti jibqa' għalek l-obbligu li tarbila dik ħalli tara jekk hux wertet jew jekk hux magħmula ħesrem jekk hux magħmula minn wieħed f'qir fl-ikonografija qed tifhem mbagħad dik tiġi għall-interpretazzjoni. Ħaġa oħra. Min jifhem ftit fl-istorja tal-baħar ikollu t-tentazzjoni li jara dak li m'hemmx. Bħalma jiġrilna fil-graffiti. Infatti ħafna drabi jiena nieħu pjaċir, ikun hemm fjat ma jifhem ngħidu x'qed taraw biex għax jiena jkolli t-tendenza. Kontrollak. Iva, jiena jkolli t-tendenza li f'dik nara dak li m'hemmx. Niftehmu ħejja. Ħadd ieħor li ma jifhimx ma jara xejn. Allora rridu nsibu triq tan-nofs. Hekk ukoll fil-ex voto ma trix tinterpreta iżjed milli hemm, imma xogħod minnhom tista' fuq kull waħda tikteb paġni sħaħ. U xogħod minnhom huma artistiċi. Pereżempju hawnhekk għandi l-illustrazzjonijiet tan-nofs bil-kulur. Iva. U qed nara n-numru 12. Inti għadta hawnhekk fil-caption tiegħek pseudo ex voto. Ta' Rocco Buħaġa li juri Ixpurnara f'baħar qawwi Dina, dina, eja pittura. Ok, fej. Għandek għandek xprunara, nofsa, t-dera, nofs liħa. Bil-mewġa, et-tablaħ. Kemmi maħdu ma sabiħa. Għandek uħra, taġviri. U metammuru għazzabbar. U metammuru reddi. U tara l-ex voti, per esempio, tal-kavalliri. Dawk zgur, ma mulit. Mux minn ċekku l-poplu, dawk zgur kienu jifirħu jħalsu. U għamilu bżgurx imma jina sissa mandiġ dak il-background bizzejiet biex najdek isma dina tal-Caravaggio, jgħadid ta' Mattia Plieta. Imma għalija xoħt minnom tal-Caravaggio ta' imma dina għalija etnajda. Tara per eżempju il-Rendi, Erba Galeri, Eddin, il-movement ħossu. Waħda kontra l-oħra jitqabdu ma' l-mewċ imma vera bellezza. Le, hedi żgur xogħol minnhom, vera żbieħ, ngħidilhom artistiċi. Oħrajn għall-informazzjoni. Pereżempju ħaż-żabbar tara il-famuża fregata tal-Mislim. U għandek id-data 1631. Allura jiena bil-ftit li nkunna fuq il-fregata minn x'imkien ieħor ngħid ejwa ra tassewek kienet l-arbru ta' qudiem dejjem armat u ta' nofs mhux dejjem armat. Din kien il-każ illi hawn jekk xi Maltin u nsara qabżu fuq il-Miżlem u ħadwa taħt idejhom. U f'parti oħra tara qiegħda taħrab u l-oħrajn jiġru warajha u ġiet hawn Malta. Allura x'relazzjoni tara inti bejn l-ex voto, l-kwadri tal-ex voto sewa u l-arti. Għaliex xoħod minnu huma neqsin mill-arti, imma oħrajn huma artistiċi. Le, u dak li huma neqsin huma arti popolari. Arti popolari. Dina ħanega hija dina sar studju minn Isabel Borx ukoll fuq għadina. Dik għamilet tifhem artista minn għalli għamlet l-emmej. Ejja. Le hija martux nħallu barra l-arti popolari, li dik hija branka għalija. Sewa. U fl-arti popolari. Mela ġifieri l-ex voto, l-kwota tal-ex voto, iridu jinqasmu fit-tnejn. Dak li jagħmlu mal-arti popolari. Fl-arti popolari għandek il-vantaġġ li jekk baħri qed ippinġi oġġett kollox eżaġerat. Mhu qed jara ħafna drab bħala baħri li artist ma jarahiex. Nafu wkoll li ċerti artisti kien ikollhom il-modelli qudiemhom biex tifsa. Il-kwadri ta' Gonzi, Vincenzo u Michele missieru bellezza. Għandek eżattezza dejjem impeccabbli. Oħrajn, hemm artisti oħrajn, li blabment ma nafhom ma xogħol minnhom iffermati. Il-parti kbira mhumiex iffermati. Dak li huma magħmuli minn ċikku l-poplu dak ma jiffermawhomx. Għandhom il-valur tagħhom. Miskin wieħed minnhom tara għandu jkun sab biċċa xkura barra tal-faxx. U fuq appinġa għax għandek il-dik tagħhom il-background oħxon xogħol imma oħrajn fuq tila perfetta tara xorta minjatura ngħidulu bibniesa l-irqaq li tal-ġinn. Tal-ġin. Ix-xogħlit fuq il-karta ta' Nikolas Kamiller dak inqatgħu għalihom. U llum dak iġibu l-flus. Għax għandek eżattezza li ma bħala, tifhem. Meta bħalna mbagħad fis-seklu fl-800 fis-seklu 19. Meta bdew ġejn il-bark, il-brig, l-iskuna, il-bombarda, bdew ġejn xogħlit vera ħelwin, tifhem. Għalhekk jiena fuq il-lat artistiku ma tħallx ħafna laqqas huwa kompetu tiegħi. Jiena li rrid li kemm jista' jkun inġibu ritratti u kemm jista' jkun nagħti dawn fejn qegħdin u interpretazzjoni ftit għax uħud meta tibda ma tispiċċa qatt għax dik hija t-tendenza tiegħi. U nibża nieqaf għax forsi jakkużawni jedda qed jara dak li ma jidhirx. Dika ma rridix. Pero tista' ma tieqaf qatt biex tagħti interpretazzjoni ta' dawn. Bħalma tajt fil-graffiti f'dawn iżjed u iżjed, niftehmu żgħir. Jien naħseb li meta wieħed jippreżenta xi ħaġa ex voto, apparti milli irid iżhom rekord ta' l-esperjenza li għadda minna, forsi kif għadna jagħti ħajr l-alla. Iva. Sewa, kien hemm min imur pellegrinaġġ, kien hemm min jokk. Iva, iva. Però jien naħseb illi kellu ħsieb komunikattiv iktar ukoll soċjali. Illi lil min se jara. Sewa. Dan qed jgħidlu ara alla kemm jieħu ħsiebna. Ix taħseb ġofu? Iva, eżat. Illi u bħala punt ta' komunikazzjoni. Tittħol fil-meta fizika minn armatri. Infatti, jiena ġiri konti nkunem, dejjem marbuti tara xi tifel jew ma' missier. It-tifel miskien u rajt. Imma meta tara missier iwaqgħat xejn ċerta dik, naħu għalija jien. Għaliex, għax hu mhux qed jidħol fil-ħsieb. Imma jien li nara ex voto f'postu, dak huwa qatt għat-tafidi dak għalija, qed tifhem. Ngħid dan irid juri li hu jemmen falla għalhekk għamlu hawnhekk dak. Oħra qatt mar nexxieli jiena dejjem xtaqt għamilt questionnaire ma fejn se nsib dawn li forsi jiftakru xatt mid-donaturi. Għax din kienet tkun mistoqsija f'waqta. Fl-anniversarju tad-disgrazzja tiegħek qajt tiġi hawnhekk ħalli tara daqsxejn waħda l-ex voto tiegħek. Xoħu saqsjewni, per eżempju, għallu li hemm xi ħaġa fuq il-kap ta' Mussu, iva, u għattilhom fejnu, imma ma marrux jaraw. Mussu għandhom hija familja antika ta' kaptani għal Malta. Bil-forsa ra din, jiena neħu għalija meta għal raġunijiet prattiċi jew mhumiex, jaqalgħu l-ex voti minn posthom u jitfawhom f'xi mużew. Dak għalija rrid nofs il-valur tagħhom. Xogħol minnhom għandhom raġun, huwa security. Imma jien niftakar pereżempju mur il-Knisa tal-Herba ta' Birkirkara, il-ħitam miksija kollha. Ejja. Mingħajr ma trid tieqaf hekk tajt ilma. Illum qegħdin miġburin għalihom, imma għandhom lok kienkijax għandhom security naqra ħjar. Imma jaxa tilfum ħafna mis-seħer tagħhom dak. Tmur il-Madonna Notre Dame de la Garde tara dawk il-modelli mdendlin kollha saqaf gotiku ħelwin hekk fosthom. Mod ieħor. Ara ġiet wieħed akkumerazzjoni. Hekk żvoti ta' modelli aħna ma għandniex. Għaliex? Seta kien hawn setgħu nserqu jew nqerdu. Anke dawn li rrekordjat jien dawn mhux kollha. Dan li rnexxina, però qod baqa' ħafna x'nistudjaw. Ġib qalbek ġulġlina tara wieħed jgħidlek hawn kien hawn minn ix-kura. Ossna f'sar minnu darb tgħidha. Sewx kien hejn differenti za. Ħasra. Għax illum kollox jista' jirrestawra kuha, tifhem. B'dana kollu naqsu ħafna, b'dana kollu għatanna ħafna fuq xiex nistudjaw. Huwa sorsi dan, huwa sorsi oħra għall-istorja marittima ta' Malta. Parti mill-kultura interessantissima tagħna wkoll anke tal-arti popolari li inti semmejta diġà. Ġew dan huwa t-tielet ktieb li qed nagħmlu flimkien jiena u inti għal dawn il-programmi it-tlieta li huma kellhom x'jaqsmu mal-ħajja marittima, il-flotta, il-graffiti u issa il-kwadri ex voto. Huma mimlijin deskrizzjonijiet ta' imriekeb tal-baħar, huma mimlijin ħsibijiet soċjali ta' nies konnessi mal-baħar, għax naħseb il-Malti ma tistax taqtalu il-baħar. Huma mimlijin ħsibijiet reliġjużi, però jien nixtieq nifraħlek li inti lilna ġbartilna din it-terminoloġija kollha. Għalmenu bdejt. Għalmenu bdejt. Naf xem xie sta' jisir, ta' ma dar bdejt kam jiflaħ. Ekku. Bdejt għalmenu bdejt nuzan għal terminologija li għandax ta' sam mal-bahar. Kem nix ek jinn n-namel, per eżempju, dizzjonarju kbir bil-bicċi timpinġijin. Jekk qed insem il-batallot, ħan pinġilek il-batallot, u taħtu sent kapxin zaħira. Jekk qed ngħidlek dan huwa l-loħ tal-majistra, san pinġijulek, imma taf il-bidem għandu il-limiti tiegħu. Imma l-minu bdejna bit-terminoloġija. Qed nifraħlek għax jiena kont wieħed minn dawk li ġbart ħafna kull terminoloġija. Għax ħadimt ħafna fuqhom ħija hu inti imma hawnhekk għandek xogħol vera tajjeb għaliex qed nippreservaw il-lingwa parti minnha iva minnu. Ġew nirringrazzjak li jerġa' jgħid hawnhekk u tal-paċenzja li għandek inti biex tispjegana dak kollu. Il-veru tifsir ta' gżvoto u l-espressjoni tal-agonija tal-bniedem qudiem il-forzi tan-natura jew perikli kbar oħra. Min-naħa tal-bniedem tidher l-umanità, it-tama u l-gratitudni lejn Alla. l-ekzvoto u offerta tal-aħjar ħaġa minnaħa tad-donatur u ftit li xejn jimporta l-aspett estetiku jew il-prezz tal-offerta. Il-materjal offertu ħafna drabi fqir, iżda x'jimporta. Wara kollox l-intenzjoni l-aqwa ħaġa u minn din toħroġ l-importanza ta' weda. Fqir kemm fqir ekzvoto u xut ta' fidi u fl-istess ħin joffri kontribut kbir jew żgħir lill-istorja. Meta tiżamina l-għamliet differenti ta' wehdi fil-Gżejjer Maltin, tiskanta x'għad ġmielu jeżistu. Barra l-kwadri kbar jew żgħar, tara ħbula, luħ, ktajjen, manetti, bombi u balal. Insomma, kull ma kellux jaqsam ma xi bastiment li nqabad f'xi tempesta. Jingħad li saħansitra fis-santwarju ta' Ħaż-Żabbar kien hemm darba tliet xpruni torok li b'xorti ħażina tneħħew. Untremew minn min ma jifhimx x'importanza kellhom. U għamel hekk għax kellhom ħafna sadid fuqhom. Xprun ta' galera torka, kif se ta' sapruħu moti bħala ex-voto? Ara x'ġara. Mela fl-1631 il-kavallir Fra Gerolamo de Galean Castelnuovo fuq it-tartana tiegħu sapruħu mdawwar minn skwadra ta' galeri torok. Tliet galeri minnhom waħda wara l-oħra daħlu fuq it-tartana bl-xpruni tagħhom u kull waħda minnhom weħlu fil-buk tat-tartana. Kull darba l-galeri torok treġġgħu lura minħabba x-xita ta' bombi tal-idejn li ntefgħu fuqhom min-nies tat-tartana. Oħroġ il-għaġeb minkejja li t-tartana kella toħodha ma' skwadra sħiħa ta' galeri torok irnexxiela tiskappa. Meta waslet Malta, il-membri tal-ekwipaġġ offrew bħala ħajr lill-Madonna tal-Grazzja it-tliet xpruni li sabu mwaħlin mal-buk tat-tartana. Ara li kieku għadhom jeżistu dawk li xpruni, xi ħil tekniku kienu jixħtu dwar il-galeri torok. U bekk niġu fit-tmiem programm ieħor minn din is-sensiela Kullana Kulturali illum iddedikajna il-programm l-ktieb ieħor ta' Joseph Muscat il-kwadri ex-voto marittimi Maltin. Appuntament għal-makom għal-palum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, insalmulkom.